24ena jornada, València 0, Sporting de Gijón 0, Real Madrid 2, Llevant 0, Saragossa 0, Atlètic de Madrid 1, també tenim el Getafe 0, Racing de Santander 1, Villarreal 1, Màlaga 1, també trobem l'Almeria 1, Deportivo 1, Osasuna 4, Espanyol 0, Sevilla 1, Hércules 0 i Barcelona 2, Atlètic de Bilbao 1. Acaba de començar, doncs, fa aproximadament un quartet d'hora el Real Societat Mallorca. Pel que fa a la classificació, trobem el líder el Barcelona amb 65, segon és el Madrid 60, tercer el València amb 48, quart el Villarreal 46, en cinquè lloc l'Espanyol amb 38, l'Atlètic de Madrid 38 i sisè ara sí l'Espanyol amb 37. Per baix trobem 18è el Saragossa amb 22, 19è l'Almeria amb 21, tancant el Màlaga amb 20. La propera jornada, la 25ena, aquesta lliga de primera divisió, aquesta lliga BBVA, és la que conformen els següents enfrontaments: a Mallorca, Barcelona, Atlètic de Bilbao, València, Sporting de Gijón, Saragossa, Atlètic de Madrid, Sevilla, Hércules, Getafe, Racing de Santander, Villarreal, Màlaga, Almeria, Deportivo, Real Madrid, Llevant, Osasuna i Espanyol, Real Societat. Baixem una categoria, ens n'anem cap a la segona divisió A, una segona divisió A on el Girona s'imposava aquesta setmana per 3 gols a 1 a l'Alcorcón. Parlàvem extensament en el nostre programa d'ahir, el passat divendres. Girona 3, Alcorcón 1, com dèiem, Rayo 1, Nàstic 1, Elx 2, Barça B 1, Cartagena 1, Numancia 0, també tenim el Xerez 1, Córdoba 3, Celta 1, Tenerife 0, Salamanca 1, Osca 1, Las Palmas 2, Villarreal B 2 i Albacete 1, Recreativo 1. També tenim el Valladolid 1, Betis 0, a més del Ponferradina 0, Granada 0. La classificació en aquest cas: primer el Celta 51, segon és el Rayo 50, tercer ja el Betis amb 45. També trobem el Villarreal B amb 41, Granada 5è amb 40, 6è el Xerez amb 38. El Girona és 8è a 2 punts del Xerez, per tant, doncs, a 2 punts de la promoció d'ascens. Pel que fa als 4 que baixarien, el 19è Salamanca amb 25, 20è l'Albacete amb 24, 21è el Tenerife amb 23 i tancant la Ponferradina amb 19. La propera jornada, ja 26ena en aquesta categoria de plata del futbol espanyol, és la que conformen els segons enfrontaments: Villarreal B, Girona, també tenim el Numancia, Barcelona B, Córdoba, Cartagena, Tenerife, Jerez, Nàstic, Celta, Òscar, Rayo, Alcorcón, Salamanca, Granada, Las Palmas, Recreativo, Ponferradina, Betis, Albacete i Valladolid, Elx. Anem cap a la segona divisió B d'aquest futbol espanyol, la categoria dels equips catalans, el grup 3, jornada 26, Gandia 1, L'Hospitalet 1, Sant Boià 0, Dénia 2, Lleida 1, Alcoià 1, Badalona 1, Castelló 0, Sporting Moners 1, Ontinyent 3, Alzira 0, Sabadell 1, Mallorca B 2, Oriola 0, Terol 1, Atlètic Balears 0, Benidorm 0, Sant Andreu 0 i Alacant 3, Gramenet 0. Els 4 primers: Badalona 47, segon és el Sabadell 46, tercer l'Alacant amb 44, quart l'Alcoià amb 44 també. Per baix, zona de promoció de descens, Atlètic Balears amb 30, 17è el Mallorca B amb 26, 18è l'Alzira amb 22, 19è el Gramenet amb 21 i tancant el Sant Boià amb 14. La propera jornada, la 27ena ja en aquesta segona divisió B, és la que formen els següents enfrontaments: Oriola, Sant Boià, Dénia, Lleida, Alcoià, Badalona, Castelló, Sporting Moners, Ontinyent, Benidorm, Sant Andreu, Terol, Atlètic de Balears, Alacant, Gramenet, Alzira, Sabadell, Gandia i l'Hospitalet, Mallorca B. També anem a repassar els resultats, en aquest cas el que fa a la tercera divisió, el grup dels equips catalans, el grup 5è, jornada també 26, el Prat 0, Gavà 0, Terrassa 1, Llagostera 4, Premià 2, Vilafranca 1, Poble de Mafumet 0, Reus 0, Europa 2, Escó 0, també trobem l'Espanyol B 0, Manlleu 3, el Muntanyesa 0, Cornellà 2, Castelldefels 4, Amposta 1 i Vilanova 1, Masnou 1, a més del Balaguer 1, Palamós 1. La classificació encatxalada novament per Llagostera, 49 punts, segon és el Cornellà, 44, tercer la Muntanyesa també en 44, quarta és la Pobla de Mafumet en 43. Per baix trobem 17è l'Amposta amb 28, 18è el Palamós amb 27, l'Escó 19è amb 21 i tancant el Premià amb 19. La propera jornada, la 27a en aquest cas també de la tercera divisió, Amposta el Prat, Gavà Vilanova, Masnou Balaguer, Palamós Terrassa, Llagostera Premià, Vilafranca Pobla de Mafumet, Reus Europa, Escó Espanyol B, Manlleu Muntanyesa i Cornellà Castelldefels. Anem cap a la primera divisió catalana, una primera divisió catalana on aquesta setmana els equips gironins han tingut mals resultats, 2 empats i 2 derrotes. Els empats Guíxols 1, Vic 1 i l'empat també del Blanes, en aquest cas a casa, Blanes 2, Rubí 2, les derrotes per l'Olot davant de l'Olesa, Olesa 2, Olot 0 i la del Peralada, en aquest cas davant la Gimnàstica Iberiana. Gimnàstica Iberiana 2, Peralada 0. La resta de resultats en aquesta jornada 24, Sant Cristòfol 3, Poble Sec 0, Can Fatjó 2, Rapitenca 3, Igualada 5, el Gramenet B 2, Sants 1, Sant Fluent 1, Vilassar 1, Tàrrega 1 i el Tortosa 5, Montcada 0. La classificació encatxalada per Vic amb 54, segon és el Tàrrega amb 47, mateixos punts que l'Olot, tercer 47, quarta és la Rapitenca amb 40, cinquè l'Igualada també amb 40, sisè ja és el Peralada amb 39. Per baix trobem el Blanes amb 19è amb 20 punts i tancant el Poble Sec amb 9. La propera jornada en aquesta primera divisió catalana, la 25a en aquest cas, és la que formen els següents enfrontaments: Tàrrega, Guíxols, Vic, Sant Cristòfol, Poble Sec, Olímpic, Can Fatjó, Rapitenca, Olesa, Olot, Igualada, Gramenet, B, Blanes, Rubí, Sants, Sant Fulgenc, Tortosa, Montcada, Gimnàstica Iberiana i Peralada, Vilassar. Baixem una categoria, ens n'anem cap a la regional preferent, en el seu grup primer, on en aquesta 22a jornada hem tingut els següents resultats: Avià 2, Farners 1, Premià de Dalt 3, Banyoles 1, Figueres 5, Canyelles 1, Tona 1, Gironella 0, Granollers 1, Turó de la Peira 1, Ripollet 5, Mollet 2, Horta 3, Cassà 0 i Palafrugell 0, Manresa 1. Descansaven aquesta jornada el Palau Solità i Plegamans. La classificació en els 6 primers llocs, encatxalada pel Ripollet 46, segon és el Figueres amb 43, tercer el Mollet amb 49, quart és el Manresa amb 38, cinquè l'Avià amb 37 i sisè el Farners amb 32. Aquests serien els equips que assolirien l'ascens a la primera divisió catalana en aquest cas. La propera jornada, la 23a ja, Palau Solità i Plegamans, Granollers, Turó de la Peira, Ripollet, Mollet, Premià de Dalt, Banyoles, Gavà, Farners, Tona, Gironella, Horta, Cassà, Unió Esportiva Figueres i Canyelles, Manresa. Descansarà el Manresa en aquesta propera jornada, la 23a. Anem ja cap a repassar la primera territorial en el seu grup primer, on aquesta setmana els tres equips alta empordanesos han aconseguit la victòria en la 22a jornada. Han estat els següents resultats: Bescanó 1, Abadesenc 1, Lloret 2, Besalú 0, Amer 3, Tossesport 0, Sant Hilari 0, Vilamalla 3, Caldes 3, Bos de Tosca 1, Camprodon 3, Quart 0, L'Escala 2, Sant Gregori 0 i Bisbalenc 2, Ripoll 1, a més del Tordera 1, la Jonquera 2. La classificació encatxalada per Lloret, que seria qui assoliria l'ascens a la primera catalana en aquest cas, amb 61 punts. Anirien a segona catalana el Ripoll, segon 42, tercer l'Escala amb 36, quart el Camprodon amb 35, cinquè l'Abadesenc 34, també amb 34 sisè el Bos de Tosca, setè el Besalú amb 33, vuitè el Bescanó amb 31, el novè és el Vilamalla amb 30, desè l'Amer amb 29, onzè el Bisbalenc amb 28 i dotzè el Caldes amb 25. A partir d'aquí el tretzè el quart amb 24, també amb 24 el 14è el Sant Hilari, 15è el Tordera amb 23, 16è la Jonquera amb 22, 17è el Sant Gregori amb 17 i tancant 18è el Tossesport amb 17, serien els que anirien en aquest cas a la tercera divisió catalana. Anem a repassar ja la segona regional, en aquest cas la segona regional en el seu grup 15, que continua comandada pel Roses, en aquest cas, un Roses que no es deixa sorprendre i que continua al capdavant de la classificació acumulant diferents victòries. En aquesta jornada, la 22, van ser els següents resultats: el Guifà Cum, Borrassà 3, Lledó 1, Roses 3 i Begur 4, Llançà 2. A més del Sant Miquel 1, Monells 4, Agullana 1, Sant Pere 0, Verges 2, Torroella 1, Portbou 2, Base Roses 1 i Cabanes 1, Esplais 2, a més de l'Empúria Brava 3, Viladamat 2. La classificació, com dèiem, encapçalada pel Roses amb 59 punts, és qui pujaria a segona catalana. Serien equips de tercera catalana: el Roses segon amb 48, Torroella tercer 45, el Base Roses també amb 45 quart, cinquè el Borrassà amb 38, sisè el Sant Pere amb 37, setè el Verges amb 32, vuitè el Viladamat també en aquest cas amb 29, també amb 29 punts novè el Llançà, l'onzè seria el Monells amb 26 i l'Empúria Brava seria dotzè també amb 26, tretzè el Cabanes amb 23 i el catorzè el Lledó amb 23. I anirien en aquest cas a quarta catalana el Sant Miquel 15è amb 21, 16è l'Agullana amb 17, 17è el Portbou amb 16 i tancant l'Alguifac amb 11. Serien aquests equips de quarta catalana. La propera jornada, la 23 en aquesta categoria de la segona regional en el seu grup 15, és la que formen els següents enfrontaments. Són els que enfronten els següents equips aquesta propera 23ena jornada: Base Roses Cabanes, Monells Agullana, Borrassà Portbou, Agrupació Esportiva Roses Verges, Esplai Sant Miquel, Sant Pere Lledó, Torroella Begur, Llançà Empúria Brava i Viladamat Alguifac. Anem a repassar ja els dos grups per tancar el món del futbol masculí de la tercera regional. Començarem pel grup 30, a la 22ena jornada també: Gualta 6, Camallera 0, Sant Pere Pescador B 1, Mont-ras 2, Comunitat Boliviana 2, L'Escala 3, Bàscara 2, Aro B 2, Cursà 5, Medes d'Estartit 2, L'Armentera 5, Siurana 6, Jafre 2, Sant Jordi de Vall 0 i Sauleda 3, Mariscal d'Ullà 2. Descansaven aquesta jornada el Cristinenc. Els dos primers, Jafre amb 56 i Mont-ras amb 48, serien els equips que ascendirien i fins a tercera divisió catalana. La propera jornada, la 23ena en aquest cas, és la que formen els següents enfrontaments en aquesta tercera regional en el seu grup 30, que doncs serà la jornada, com dèiem, 23. Mariscal d'Ullà, Comunitat Boliviana, L'Escala Bàscara, Aro B Cristinenc, també el Medes d'Estartit, L'Armentera, Siurana, Gualta, Camallera, Jafre, Sant Jordi d'Esvall, Sant Pere B i Mont-ras, Sauleda. Descansarà en aquesta jornada l'equip del Cursà. I ara sí, ja per anar tancant el que són els resultats del futbol femení, ho farem amb la darrera categoria del futbol regional, la tercera regional grup 31, també 22ena jornada, amb els següents enfrontaments, amb els següents resultats: Base Roses 0, Llers 2, la Jonquera 3, Espolla 4 i el Cistella 3, Vilasacra 1. També el Sant Llorenç 3, Vilafant 1, Salvatans 4, Vilajuïga 6, el Fortià 2, Marc Adalam 0, Cadaqués 1, Navata 2 i Garguella 1, Figueres B 3. El partit entre el Vilabertran i el Peralada B es va suspendre la classificació. Figueres amb 55, Marc Adalam 49, serien els equips que ascendirien també en aquest cas a tercera catalana. Quedarien a quarta catalana: Vilabertran tercer 48, el Cadaqués quart amb 46, el Llers en cinquè lloc 44, sisè el Garriguella amb 36, també amb 36 setè el Fortià, amb 31 el Sant Llorenç de la Muga, el trobem en vuitè lloc, novè el Cistell amb 29, també amb 29 desè el Base Roses, el Vilasacra que és 11è amb 27, amb 24 punts trobem el Vilajuïga 12è, el Navata és 13è amb 23, l'Espolla 14è amb 20 punts, amb 19 punts trobem la Jonquera B 15è, 16è és el Vilafant amb 16 punts, el Peralada B és 17è amb 10 punts i tancant el Salvatans 18è amb 8 punts. La propera jornada, la 23a, la conformen els següents enfrontaments. En aquest cas, doncs, serà ja, com dèiem, la 23a jornada la que té els següents enfrontaments, que seran aquests: el Figueres B, Cistella, Llers, la Jonquera B, Vilajuïga, Vilabertran, Vilasacre, Sant Llorenç, Peralada B, Fortià i Espolla Garriguella. També el Navata, Base Roses B, Mercadalam, Cadaqués i Vilafant, Salvatans. Nosaltres, que continuem després de repassar el món del futbol, el que farem ara serà anar a repassar el futbol femení, on aquesta setmana només tenim dos partits. En primera catalana, Breda 6, Bàscara 1 i Amer 0, Peralada 5. Pel que fa al futbol sala, la Fundació Esportiva Figueres, que hi ha derrotat a casa, Fundació Esportiva Figueres 4, Cota i Vermella, futbol sala 9. En waterpolo tenim també un resultat del waterpolo Figueres, Poble 9 B 5, Club Waterpolo Figueres 10, i els parcials van ser de 1 a 3, 2 a 3, 1 a 2 i 1 a 2. També anirem ja a repassar els resultats del món del bàsquet, aquest cap de setmana del 19 i 20 de febrer. El dissabte, a primera hora, el Mini B va guanyar 57 a 14 a casa contra el Fornells. Mentrestant, el Mini A perdia contra el Bàsquet Torroella a fora. També va perdre a fora el Premini M masculí per un ajustat 40-34. Més tard, el preinfantil masculí va guanyar a casa contra el Sant Gregori i es manté a les posicions capdavanteres. El mini femení es va imposar 39-22 contra l'Atlètic Silenc a Figueres, i al migdia es va fer el ple de victòries locals amb els partits que enfrontaven el Premini Mixta, que va guanyar 45-39 al Pompeu Fabra, i l'infantil masculí, que també ho va fer per 70-61 contra el Ripoll. En canvi, a fora, el cadet B va perdre 77-65 davant el Farners, i l'únic partit guanyat a fora durant el matí del dissabte el van aconseguir les jugadores del cadet femení, que es van imposar sense gaires problemes al Bàsquet Olot 36-53. A la tarda del dissabte, Sots 21 va guanyar a casa contra el Vilablareig per 91-70, i l'infantil femení va perdre 56-69 davant el Sant Gervasi. Al pavelló a fora, el Júnior es va imposar al Santa Coloma per 73-60, i a última hora de la tarda, els Sots 25 van atropellar a fora el Farners per un contundent 48-80. Finalment, el diumenge, el Júnior A va perdre 37-52 a casa contra el Bisbal Bàsquet, i més tard el Júnior C s'imposava a Figueres per un ajustat 61-60 al Ripoll. Doncs nosaltres, que seguim repassant el que són els diferents resultats d'aquestes categories del món del bàsquet, i ho farem ara amb la Copa Catalunya, la ADPAF, que perdia Montgat 91, ADPAF 77. La propera setmana, l'ADPAF que rebrà el Blanes en la jornada 21, ADPAF Muralla Òptica Blanes. També ressaltar que en aquests moments l'ADPAF és 13 a la classificació, 8 victòries, 12 derrotes, després de 20 jornades disputades pel que fa en aquesta Copa Catalunya en el seu grup número 2. Nosaltres, que seguim repassant més resultats pel que fa al món del bàsquet, ens anem al bàsquet Escolàpies. En la jornada del 19-20 de febrer, en premini femení del 2001, Escolàpies 103, quart 7. En premini masculí també del 2001, Roses 77, Escolàpies 29. En mini femení, Escolàpies 55, Banyoles 71. En mini masculí, Lloret 52, Escolàpies 67. En preinfantil masculí, Escolàpies 52, Sant Feliu 53. Infantil femení, Llagostera 78, Escolàpies 26. Infantil masculí, Porqueres 44, Escolàpies 88. En cadet femení, Badruna Palamós 36, Escolàpies 48. Júnior femení, Escolàpies 58, Nou Caulers 70. 77, en júnior masculí, Escolàpia 74, Camp de Bànol 31, sènior femení de segona, Escolàpia 52, Premià 59, sènior femení A, Escolàpies 59, Fontcoberta 52 i sènior masculí de tercera, Sant Feliu 35, Escolàpies 57. Per tant, doncs, aquesta és la victòria masculí de tercera categoria. Anem també amb més resultats. En aquest cas, anirem a repassar els resultats del bàsquet Castelló. En sènior masculí, la Salle Girona 68, bàsquet Castelló 55, amb cadet masculí. Olot 39, bàsquet Castelló 74, preinfantil masculí. Roses Blau 35, Castelló 51. En mini masculí, Castelló 136, Cassanenc 16. En premini masculí, Castelló 32, Sant Josep de Girona Badruna 58. I finalment, en mini femení, Castelló 64, bàsquet Vilafant 44. També un resultat pel que fa al bàsquet Esplais, en aquest cas, un resultat del mini femení, Esplais 69, Montessori Palau 34. I també, ja per anar tancant els resultats del món del bàsquet, el bàsquet Roses, sènior masculí, Roses 48, Salt 74. En sènior femení, Roses 60, CSET 44. En júnior femení, Roses 72, Montessori Palau 73. Júnior masculí, Porqueres 73, Roses 64. En cadet masculí, Sarrià 59, Roses 63. En infantil masculí, Roses 56, L'Escala 60. En preinfantil masculí, Bert, Roses 41, Badruna Palamós 73. En premini masculí, Roses Bert 77, Escolàpies 29. I en infantil femení, Fontejau 48, Roses 17. I ja, per anar tancant, en mini femení, Porqueres 35, Roses 62 i en premini femení també Llagostera 46, Roses 62. Aquests han estat els resultats pel que fa al món del bàsquet. I abans de tancar el que són aquests resultats del món del bàsquet, recordar que aquest proper cap de setmana del 26 i 27 de febrer es jugarà un cap de setmana de bàsquet solidari a Vilafant. Una guardiola solidària que serà per recaptar fons per l'Adrià Cantero durant els partits de bàsquet que se celebraran a la pista poliesportiva dels Pins. L'Adrià és un nen de 5 anys de Vilafant que pateix un tumor cerebral i les aportacions recollides es lliuraran directament a la família. Es demana la col·laboració de tothom i a la vegada s'agraeix. El dissabte 26 es disputaran a les 10:30 el premi mixte del Vilafant davant del bàsquet Massanet. Les 10:30 també 10:45 mini femení del bàsquet Vilafant davant l'Atlètic Fontcoberta i a les 12 infantil del bàsquet Vilafant davant de l'escola Pia d'Olot. I el dia 27, diumenge 27, a partir de les 10 del matí, trobada d'escoles de bàsquet a la pista del bàsquet Vilafant, organitzada per l'ADPAF, en la que hi participaran l'ADPAF, les Escolàpies, l'Escala i el Vilafant. Des d'aquí, des del 107 Esports, fer una crida doncs, perquè pugui anar contra més gent millor en aquesta trobada de bàsquet i també doncs, en aquest cap de setmana, com dèiem, de bàsquet solidari a les pistes poliesportives del Pins a Vilafant. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. Passa. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat, a un preu... econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaç en un moment incert. Música folk. Música tradicional. Músiques d'arrel. Cosmos, música folk a la teva ràdio i també per internet. Cosmos, tradicions i cultura. Els diumenges, a les 5 de la tarda, a 107 Música. Sin set música, la més musical. Set Esports, edició dilluns. Sin set esports. Set l'esport de la comarca, al teu abast, Dani Pagès. Sin set esports, parlem de futbol sala. Fundació Esportiva Figueres contra el Cot Vermella Futbol Sala. Per la Fundació van jugar Ronald Doré, Àlex Romero, Xavi Vilanova, Jordi Carrillo, Ángel Monedero, Juan Clemente, Iván Jiménez, Gaby Cerezuela, Sergio, Víctor, Xavi Matas, Àlex i Yacín. Per el que fa al Cot Vermella van jugar Lenaz, Rida, Julien, Joan, Far, Didier, Arnó, David, Maurat i Camís. Els parcials van ser 0-1 al minut 1, al minut 11 va marcar Maurat, el 0-2 el feia David al minut 12, el 0-3 Fahad al minut 14, l'1-3 Xavi Matas al 15, l'1-4 Julien al 19, el 2-4 Juan al 20, el 2-5 Rida al 24, el 2-6 Joan al 27, el 2-7 Arnó el 29, el 2-8 David al 30, el 3-8 Ivan al 38, el 4-8 Víctor al 39 i el 4-9 Mourat al 40. Una derrota, per tant, doncs, de 4-9 pel que fa a l'equip de la Fundació Esportiva Figueres, que va tenir un càstig just davant del Cota Vermella. Ahir diumenge, una nova derrota a casa davant de l'equip de França. Els primers minuts de la primera meitat van ser molt igualats i sense gols en el marcador. Això sí, amb dues ocasions molt clares de gol pels locals que van desaprofitar. Els francesos disposaven també d'ocasions clares per obrir el marcador, aprofitant la passivitat dels locals en els contracops. Però a l'equador del primer temps i en només 3 minuts, els jugadors del Cot, Morat, David i Fahad, avantatjaven els visitants aprofitant aprofitant la manca d'intensitat d'una fundació que semblava desaparèixer la pista. Es creaven esperances quan Xavi Matas, en una jugada aïllada de contracop, marcava el primer dels figuerencs, però tot s'esveïa quan novament el conjunt visitant marcava el seu quart gol mitjançant Julien. Aquest gol deixava molt tocada la fundació, que en el darrer minut escurçava novament les distàncies amb un gol de Joan. Fins i tot s'hagués pogut arribar al descans amb un empat si els homes de Ruiz i Abolí no haguessin desaprofitat les ocasions clares de gol. Dues. El segon temps va suposar la confirmació de la superioritat física francesa, que en cap moment van baixar el ritme. En 6 minuts els visitants deixaven l'encontre molt ben encarrilat, per no dir sentenciat, en gols de Rida, Joan, Arnau i David, aquest últim aprofitant la passivitat de la defensa figuerenca. Els locals passaven a ser espectadors de primera fila de totes les accions del conjunt de la Catalunya Nord. En els darrers minuts arribaven els gols d'Ivan i Víctor, sense cap tipus de transcendència, i la sentència a pocs segons de la fi de Maurat. La molt haurà de treballar aquest conjunt per tornar a donar la bona sensació que havia donat en anteriors partits. Al final de l'encontre, el tècnic local Carlos Ruiz mostrava el seu descontent amb la pobra actitud dels jugadors i també la manca de compromís d'alguns d'ells. Anem a sentir a continuació les declaracions que feia el tècnic Carles Ruiz, el nostre company Jordi Merideño. Carles, avui derrota davant del Cot Vermell, podem dir que és justa, per segons com hem vist l'equip. Sí, totalment justa. Un equip amb la Cota Vermella que la veritat ens ha passat per sobre, han posat molta més intensitat defensiva i la veritat és un equip molt físic i que sabien el que jugaven, volen pujar de categoria i la veritat és que ens han passat per sobre. Res a dir, victòria del Cota superjusta. Sempre que juguem a casa, els partits com a locals, sembla que l'equip no desperta. No ho sé, igual té a veure que juguem els diumenges al matí, i no sé, tenim alguns jugadors que no controlen els horaris. Quan juguem els dissabtes a la tarda estem més frescos, no sé, tindria que haver algun tipus de jugador que ha de saber que per poder jugar a qualsevol tipus d'esport pues necessites unes condicions mínimes de salut i que el teu cos ha d'estar fresc per poder jugar, i avui pues, ho hem tornat a demostrar. Avui el partit estava igualat fins a minut 11, sí. Després en 3 minuts, sí. 3 gols, errades impròpies, sí. D'un equip que vol aspirar a més. Correcte, hem estat bé, hem començat bé, hem tingut alguna ocasió, la veritat no han entrat, però l'estàvem tinguent, i hem tingut 3 minuts tontos, que ens va passar també contra el Sant Julià, ens van tres errades nostres, 3 gols, i la veritat és que ja hem estat fora del partit. Hem tingut alguna ocasió per posar-nos més a prop del marcador, hem continuat fallant les ocasions al segon pal, però res a dir, el Cota Vermella, la veritat és un equip que sabien el que volien, han estat intensos durant tot el partit, faltaven 2 segons i continuen defensant, i la veritat és que així no poden competir. A part de la intensitat, avui també ens ha faltat una mica d'encert, no? Sobretot a la primera part i en moments claus. Sí, però ja no és això. El que no pot ser és que durant 3-4 minuts baixis la intensitat defensiva perquè no t'estan entrant les ocasions i regalem el partit, perquè clar, el futbol sala dura molt més minuts. Que tinguem 3 minuts dolents no vol dir que llancem els partits. I la veritat és que hem tingut una baixada física i aquest equip l'ha aprofitat, però res a dir, la veritat és que el Cota Vermella ha guanyat amb totes les de la llei, amb un correctiu fort, però que ens el mereixem perquè hem d'estar en condicions de poder jugar, i la veritat és que hi havia molts jugadors que no estaven en condicions de poder jugar. Com arregles aquest problema? Pues la veritat és que estem a final de temporada, és bastant complicat. Com l'arreglarem? Pues plantejant-nos a la temporada que ve, quasi gairebé, perquè ara actualment bueno, intentarem competir i continuar competint, però si no m'ha arreglat ara aquest problema que tenim, difícilment l'arreglarem ara. Està clar que aquestes alçades, pocs punts ja es poden escapar, tant a casa com a fora. Sí, aviam, nosaltres continuem competint, i per part del cos tècnic el que intentarem és intentar guanyar els partits i continuar millorant per de cara a l'any que ve, però la veritat és que les expectatives que teníem amb els jugadors ens han anat a terra, i estem insistint en una sèrie de coses que la veritat pues, sembla que cauen en saco roto, no?, que se dice. Ara us venen 2 setmanes de descans, una que és el descans que tocava per l'equip retirat i l'altra que us fes el partit. Sí. Suposo que per parlar amb els jugadors i posar les coses al seu lloc, no? Sí, sí, sí, la veritat és que sí. La veritat és que depenem d'aquests jugadors, no tenim més. O sigui que, amb això t'ho dic tot, no en tenim més. Tenim una sèrie de jugadors que estan compromesos i una altra sèrie de jugadors, però, bueno, que venen a passar el rato. I realment això no es pot permetre, no? Però, com que és el primer any aquí a Figueres, doncs ens ho tenim que menjar i guaita, treballar de cara a l'any que ve, intentar... Vam estar parlant també amb la junta directiva, intentar l'any que ve fer un equip juvenil per mirar de treure més jugadors i mirar que aquest projecte de futbol sala, que tot això que ens està passant aquest any, pues que no ens tregui les ganes, la motivació i la il·lusió de poder fer un club de futbol sala a Figueres, no? Pues molt bé, gràcies. Sort i endavant. Vinga, Jordi, merci. 107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música. 107 Música. Any 1993. En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vilasacra. Happy birthday to you. I ara, en aquest 2011, fem el 18è aniversari. 107 Música, l'alternativa musical de la comarca. 18 anys al teu costat. Happy birthday to you. 107 Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins les 2, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona, 221 municipis. 107 Esports, edició dilluns. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem del bàsquet. Doncs nosaltres, que després de parlar del futbol sala, el que farem ara serà anar a parlar del món del bàsquet, i concretament ho farem de la DEPAF, una DEPAF que el passat dissabte perdia 91-77, però ho feia a la pista d'un dels equips capdavanters. Ens ho explicava en la nostra edició d'ahir el tècnic de la DEPAF, Oriol Revert. Anem a escoltar el que ens comentava el tècnic d'aquesta DEPAF, Oriol, precisament de la DEPAF, i és que ahir el conjunt d'Oriol Revert perdia 91-77 a la pista del Montgat. Per parlar d'aquest encontre tenim ja a l'altre costat del fil telefònic el míster de la DEPAF, l'Oriol Revert. Oriol, molt bon vespre. Hola, bones. Bé, ahir una derrota, 91-77. Explica'ns com va anar el partit i doncs com va anar tot plegat, Oriol. Bé, en principi era un partit que teníem bastant complicat, a part de jugar fora, que sempre és difícil, doncs anàvem a casa de segurament l'equip que està més en forma ara de la Lliga i que està líder empatat a Sant Josep. Vam estar aguantant molt bé durant tota la primera part i vam poder arribar a falta d'un minut abans de la mitja part a 3 punts, i aquí, després d'un temps mort, doncs vam tenir la mala sort que ens vam fer dos triples seguits, vam anar a mitja part a 9, i això doncs ens va refredar una mica mentalment, i amb ells els va donar confiança, i la segona part doncs ja no els vam poder atrapar. Ho deies tu, no? Tot i això, la primera part es va aguantar bé davant d'un dels equips complicats d'aquesta categoria, no? El Montgat, doncs, que és un dels equips de la part alta, no? Sí, sí, de fet el Montgat està fet a base d'extraordinari per assolir l'ascens de categoria i, de fet, mantenir el mateix bloc farien un gran paper a la categoria superior. Vull dir, té molts jugadors amb molta experiència que han jugat a EVA, a l'EP, i han sigut professionals i estan molt en forma ara mateix. Van començar bastant dubtosos al principi de Lliga, nosaltres vam guanyar a casa bastant bé, però ara sí que han agafat el ritme i són, bueno, un equip molt complet. Tenen gent a dintre amb molt de pes, tenen molt bons tiradors i, a més, ahir van estar molt encertats. Vull dir que, de fet, el resultat no és per deixar-nos descontents ni molt menys, van plantar cara i van fer un gran partit, però ells tenen una plantilla molt i molt bona. I de la Depa Furió, què en podem dir? Últimament, en les últimes jornades, sembla que ha anat millorant, no?, el teu equip. Sí, sí, de fet, encara ens falta poder recuperar algun efectiu, com és sobretot en Jordi Danés, però mica en mica l'Albert Estariola s'està posant molt millor, l'ajuda d'en Xavi Montrelat, que ve des de sota, ens està ajudant molt, i doncs més o menys estem ja agafant un to molt millor tots plegats, i des de Nadal cap aquí, com a mínim estem competint a tots els partits, guanyem o no, estem allà i la imatge que està donant l'equip és bastant bona i mica en mica intentem doncs arribar aviam si ens podem salvar a final de temporada, no? Això suposo que el fet doncs, que dius tu de competir, d'estar dintre els partits i de que o bé es guanyi o bé es perdi, però almenys s'ha donat una bona imatge i doncs s'ha estat allà, suposo que fa ser optimista, no?, de cares al fet d'aconseguir la salvació, Oriol. Sí, sí, ara de fet, aviam, l'equip està realment molt bé, vull dir, si haguéssim començat la Lliga com estem ara, doncs no haguéssim patit en cap moment, segur. El que passa que, clar, la Lliga està molt competida, la normativa d'ascensos i descensos en aquesta categoria és molt dura, baixen dos directe i quatre fan promoció, i això doncs fa que per sortir del playoff de promoció hagis de guanyar pràcticament 14 o 15 victòries, pràcticament la meitat, i això és realment complicat, no? I arribar aquí ara ens costarà molt i molt i molt, i el que sí que podria ser un objectiu una mica més real doncs és intentar anar a buscar el playoff de permanència amb el camp a favor a casa, no? Vull dir que això ens pugui donar una mica d'avantatge, i és aquí on estem intentant arribar. A què atribueixes, Oriol, aquest el sotrac que va patir el teu equip? N'hem parlat diverses vegades, no? Però suposo que a més de les lesions també el fet doncs d'encadenar derrotes psicològicament tot plegat i ajuda, no, Oriol? Sí, sí, de fet el bàsquet com molts esports a vegades es basa en dinàmiques, no? I equips que poder no tenen tanta plantilla però tenen la sort de guanyar un parell de partits ajustats doncs es poden animar i el següent partit guanyar-lo bé, no? Nosaltres ens va passar una mica al contrari. Aquesta poder tenir una plantilla una miqueta curta per el que és la categoria i vam tenir un parell de baixes bastant importants pràcticament des que vam començar fins abans de Nadal, no? I això ens va fer bastant de mal i això, ajuntat amb que vam perdre algun partit com el de l'Artés a casa o el Montcada o algun altre pràcticament per 2-3 punts i de forma bastant, diguem, dolorosa, doncs això al final acaba pesant i sí que psicològicament doncs, és difícil aixecar-ho. Per tant, doncs, ara l'objectiu, com deia Oriol Revert, és el d'aconseguir tenir el factor camp en les eliminatòries del playoff de descens i esperem doncs, que es pugui aconseguir aquest objectiu, Oriol, i des d'aquí doncs, estarem ben atents a què és el que passa en el transcurs d'aquesta doncs, temporada. També, Oriol, un incís, el bàsquet de base també està d'enhorabona, no?, d'aquesta de PAF, perquè hi ha hagut recentment dos jugadors convocats per les seleccions, no? Sí, sí, sí, de fet el club des de fa ja bastants anys està apostant molt fort per la cantera i bé, els resultats doncs ja s'estan veient el primer equip, però bueno, el treball ha de ser continu i esperem doncs, que els jugadors que ara estan despuntant les categories inferiors doncs amb aquest treball tan bo que s'està fent doncs mica en mica puguin anar millorant individualment i poder arribar també algun dia al primer equip, doncs que això és d'agrair perquè de fet el que te deia, vull dir, ara mateix l'aparició d'en Xavi Montrelat els últims dos mesos ens està ajudant moltíssim, no? I el fet doncs, que apostem com a club tant per la cantera doncs, és una molt bona notícia, no? Doncs l'ho dit, Oriol Revert, míster de l'EPAP, moltíssimes gràcies per atendre'ns i serà fins la propera. Doncs molt bé, vosaltres. Molt bon vespre. Mm-hmm. anirem a repassar també a continuació el món del bàsquet. Després de parlar de la derrota de l'ADPAF i de sentir el seu tècnic, anirem a repassar el resum del bàsquet Escolàpies d'aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana es van disputar pel bàsquet Escolàpies 13 partits amb un balanç de 7 victòries per 6 derrotes. Derrota del premini masculí a la pista del Roses, poques opcions davant d'un equip superior en alçada i tècnica. El mini femení va lluitar de valent contra el Banyoles, però no va poder contrarrestar l'encert visitant. El preinfantil masculí rebia el Sant Feliu, rival tradicionalment complicat, va plantar cara al bon joc vermell fins a arribar a un minut final amb alternances contínues on dos tirs lliures convertits han donat la victòria als visitants. L'infantil femení va perdre la pista de Llagostera amb molts més recursos de les locals que van dominar tot el partit. El júnior femení va perdre amb el Nou Caulers, un equip que li té presa la mida i que va jugar molt millor tot i tenir només 7 jugadores. Bon primer quart, tant per un parcial de 0-8 en el segon quart, va donar la distància a les visitants que van jugar amb comunitat a partir d'aquest moment. Derrota del sènior femení de segona catalana, partit molt disputat contra un dels millors equips de la Lliga. Al primer temps, les alternances al marcador van finalitzar amb un avantatge visitant de 4 punts. A la represa, el Premià es va distanciar de mica en mica del marcador, però les Escolàpies no va baixar els braços i van arribar als minuts finals amb dos punts per sota. En el minut final, un triple amb una jugada molt ben executada va trencar definitivament el marcador. Victòria molt contundent del premini femení davant un quart amb pocs efectius i molt inexpert. El mini masculí va jugar un bon partit al camp, a la pista de Lloret, enduent-se la victòria amb un joc molt consistent que mica en mica els va posar per davant en el marcador. L'infantil masculí visitava la pista del Coel Porqueres amb dues baixes i va resoldre el partit amb autoritat i encert en el tir exterior, amb molt bona aportació del reforç preinfantil. El cadet femení va guanyar la pista del Badalona Palamós, partit marcat per les defenses i el poc encert en autodol vermell que no va permetre trencar el partit. El júnior masculí rebia la visita del Camp de Bànol i no va tenir problemes per dominar el joc gràcies a la superioritat en alçada. Victòria treballada del sènior femení de tercera contra un bon rival que ocupava el tercer lloc a la classificació. Partit amb alternances al marcador, decidit novament a favor de les Escolàpies en els minuts finals, que va jugar amb serenitat i intel·ligència. El sènior masculí de tercera va guanyar amb comoditat a la pista del Sant Feliu, domini total del joc interior i molt bona defensa la que va realitzar el contracop. Doncs fins aquí el que ha estat el món del bàsquet, i nosaltres el que farem ara serà ja per anar cloguent el nostre programa. Ens manquen 4 minutets, serà anar a recordar el que comentava ahir el president del Vila-sacra, en Carles Maureta, en el nostre programa després de la fira de la ceba i el calçot, el president d'aquest Vila-sacra que passava per als estudis del 107 Esports. Nosaltres, doncs, que farem una petita pausa i tornarem ja sentint el que comentava en Carles Maureta després de la fira de la ceba i el calçot i també del partit de la derrota d'abans d'ahir a Cistella. Un parell de minutets. A Garriguella trobaràs a la Gina, un somni fet realitat. Que la Gina és un somni, o sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, i és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat, i et dic, partia d'un somni. A Ca la Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Ca la Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26-35. Ca la Gina. Set Esports, edició dilluns. Set Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Paget. Doncs nosaltres, que ens volíem despedir amb el tècnic del Vilasacre, Carles Moureta, però no ens queda temps per més. Arribem al punt horari de les 10 del vespre. Nosaltres que hi tornem el proper diumenge a partir de les 8 i fins al punt horari de les 10. Que passin una molt bona setmana. Nosaltres els deixem ara amb els Generacions. Rebin cordials salutacions a qui els ha acompanyat des del punt horari de les 8 del vespre fins ara, de les 9 del vespre, fins ara mateix, un servidor, Dani Pagès.